اگر ہمارا کوئی اسلامی بھائی بیمار ہو جائے یا اس کے گھر میں فوتگی ہو جائے یا اس کو کسی بھی قسم کی مشکل درپیش ہو تو اس کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھا جائے، اس کی غمخواری کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اگر اس کو خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت بھی کی جائے۔ کہ جو بیمار ہوتا ہے، ایک تو اس کو بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کی کوئی عیادت نہ کرے تو اس کی بھی اس کو شکایت پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو اس کا تجربہ شاید ہر مریض کو ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کو بخار چڑھ جائے 102-3 اور آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ بھی ہو یا آپ کے علاقے کے نگران کو پتا بھی چل جائے کہ اس کو 103 بخار ہے اور 8 دن ہوگا بیچارہ بخار میں تپ رہا ہے، بخار ہے، اور نگران نہ ٹیلی فون کرے نہ نگران آپ کی آ کر طبیعت پوچھے، تو آپ کو ضرور گرا گزرتا ہوگا کہ میرے نگران ایسا بے حس 8 دن سے بیمار پڑا ہوں، میرے کو دیکھنے تک نہیں آیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، تب جس کے وہ اس کے علاقے کی حد تک اس کو ہوگا، تو جس کی جتنی زیادہ مطلب یعنی کہ وہ تعلقات ہوں گے اتنے اس کو زیادہ لوگ یاد آئیں گے کہ یار فلاں سے میری بڑی محبت ہے، فلاں سے بڑی محبت ہے، فلاں بیمار پڑا تھا تو میں تو اس کے گھر گیا تھا، فلاں کے والد کی فوتگی ہوئی تھی تو میں جنازے میں قبرستان تک گیا تھا، اور یار اس کو پتا بھی ہے لیکن اس نے مجھے عیادت نہیں کی، میری غمخواری نہیں کی، تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور دل ٹوٹتے ٹوٹتے بعد اوقات جو ہے نا بندہ ٹوٹ جاتا ہے ماحول سے، اس طرح کے بعد اس طرح بھائی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح میت ہو جائے، اس کے میت میں بھی جانا چاہیے، کسی عزیز کا اس کے میت ہو جائے، جیسے کہ ایک بار جب جن دنوں میں خود خط پڑھا کرتا تھا تو ایک خط مجھے آیا تھا کسی شہر میں، کسی شہر سے پاکستان کے، جو والد فوت ہو گئے، تو اس نے مجھے لکھا کہ اداؤد اسلامی نئی نہیں تھی، انہیں زیادہ برس نہیں گزرے تھے، شاید 12-15 سال پرانا کیس ہو گئی، تو کوئی مطلب یعنی کہ اس کے جنازے میں والد کے نہیں گیا، اس نے لکھا تھا کہ نگران بھی نہیں آیا میرے والد کے جنازے میں، کوئی بھی نہیں آیا، میرا دل ٹوٹ گیا، اور مجھے دعوت اسلامی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میرا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے دعوت اسلامی والوں کی ضرورت ہے، میرے والد کے جنازے میں تو بہت سارے لوگ تھے وغیرہ۔ اس نے بہت بھڑاس نکالی دعوت اسلامی کے خلاف کہ دعوت اسلامی والے ایسے ایسے ایسے، یہ جنازے تک نہیں ہے۔ تو اب اس آدمی نے مجھے جب اس طرح بھڑاس نکالی، دعوت اسلامی کے ماحول کو اس نے چھوڑ دیا، یہ انہیں خط کی حد تک پھر پتہ نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو۔ اس طرح کے کئی لوگ ٹوٹ جاتے ہوں گے کہ جب اس کی میت ہوتی ہوگی تو آپ ان کی غمخاری نہیں کرتے ہوں گے۔ اسی طرح کا کراچی کا بھی حال ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک اسلامی بھائی کے یہاں فوتگی ہو گئی، تو اس کے مطلب کوئی بھی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامی بھائی ماحول کے تھے وہ کوئی بھی اس کی تعزیت کے لیے نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ غریب حج پہ جا رہا تھا، حج کی فلائٹ بھی اپنی کینسل کروا دی، سب کو پتا تھا کہ حج کے لیے جا رہا ہے، فلائٹ کینسل، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے فلائٹ کینسل کروا دی اس فوتگی کی وجہ سے، تب بھی مجھے نہیں پوچھا کہ آپ تو حج پہ جا رہے تھے کیا ہوا، گئے نہیں۔ اس طرح اس کا دل بہت ٹوٹ گیا، خیر میں نے اس کو فون کیا جو ہی کیوں ہی مجھے پتا چلا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، تو کسی نے میسج دیا کہ اس کے فوتگی ہوئی ہے اور علاقے کے نگران، ذمہ دار، تحصیل نگران کسی نے بھی اس سے تعزیت نہیں کی، اس کی وجہ سے بہت دل برداشت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں دعوت اسلامی کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً ٹیلی فون کیا جب نمبر ملا اس کا، تو وہ خیر بہت پرانے سائی میں تھے، جذبات میں کہہ دیا ہوگا کسی کو اس نے، تو نہیں نہیں میں تو کام کر رہا ہوں کچھ نہیں، مگر اس نے ساتھ میں یہ شکایت ضرور کی مجھ سے اور شد و مت کے ساتھ کی کہ کسی نے بھی نہیں پوچھا مجھے، دل اس کا بہت دکھا ہوا تھا، مگر میرے سے وہ خوش تھا اور اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں آپ کی تو مثال دیتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, ان کے والد بھی فوت ہو گئے تھے, تو آپ نے مجھے مطلب تعزیت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا میں گھر آپ کے گھر آؤں گا, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ زحمت مت کرنا, آپ کی مصروفیت ہوتی ہے, تو آپ نے جواب دیا تھا نہیں نہیں میں تو تعزیت کے لیے آؤں گا تمہارے گھر, اور پھر آپ واقعی میرے گھر بھی آئے تھے. تو پہلے آزاد تھا تو میں جاتا تھا گھر پہ, اب چونکہ حریصین کا اور مسائل ہے تو اس طرح مطلب وہ بہت متاثر ہوتا تھا ہوا تھا اور اس فون سے بھی بہت متاثر ہوا, اور الحمدللہ مطلب یہ کہ وہ ماحول میں ہی ہے آخری اطلاع تک. تو اس طرح آپ لوگ بھی غمخواری نہیں کرتے ہوں گے تو لوگوں کی دل شکنیاں بہت ہوتی ہوں گی, تو اس لیے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کا چوری ہو جائے فوتگی ہو جائے تو ذرا اس سے پوچھ لیا کریں اور اس کی غم خواری کر لیا کریں, اس میں الحمدللہ ثواب بھی بہت ہے. جو مطلب وضو کر کے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے, صبح کو جائے تو شام تک, شام کو جائے تو صبح تک, 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. عیادت کرنے والا جب تک مریض کے پاس رہتا ہے اس وقت تک جنت کے میوے جمع کرتا رہتا ہے, تو یہ تو ایک طرح سے مغفرت کی بشارت ہے کہ جنت کے میوے جو جمع کرے اور کھائے جا کر دوزخ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہاں تو نہیں ملیں گے نا, تو جو جنت کے میوے جمع کرے گا اس کا مطلب وہ جنت میں ہی جائے گا الحمدللہ. تو اسی طرح مصیبت زدہ کی بھی عیادت کریں اور ثواب حاصل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.